पराकृतवद्वन्द्वं परं जगन्नाथकृति सौंदर्य सारस्वतं वंदे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे भूषितकरान्नवनीरधावात् सीताम्बरायरुणबिम्बफलाद्योषात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्रीगुरुवृन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुब्रह्मणे नमो नमः। महातयो नमः। स्वर्गीयो नमः। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा कि मनुष्य शरीर मिला बड़ा भाग्य। और आता है कि कभी करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपालु कृपा करके मानुष शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर में एक बहुत विलक्षणता है, वो औरों में भी है। वो विलक्षणता औरों में पर मनुष्य के समान नहीं है। वो क्या है? भगवान को हम अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं और उसके अपने होकर रह सकते हैं। तो अपना मानने की ये शक्ति औरों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, देवताओं में भी है, राक्षसों में, असुरों में, भेद भूत प्रसाद अपना मानने की शक्ति सब में है। भगवान को अपना मानने की शक्ति मनुष्य में ही है और ये भगवान को अपना मानने की शक्ति और में नहीं है। देवता लोग तो भोगों में लगे हैं, नारकी लोग बिना दुखों में लगे हैं और सभी दुख सुख थपेड़ा में लगे। सब भी चोरा हिला जोड़ी भेद भूत प्रेत पिशाच सब देवताओं में सुख की मुख्यता है। असल में आसमी संपत्ति नरकों में दुख की विशेषता है। दुख सुख सब में है, सब में या ब्रह्म अनुराग पंद्रह सुख दुख कमे ज्यादा है और कोई फर्क नहीं है। सब ये है सुख दुख भोगने में तो कोई फर्क नहीं है और मेरा तेरा कहने में फर्क नहीं है, परंतु भगवान को मेरा कहने की ताकत भगवान में मनुष्य की है। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धर भवन सुविध परिवार सब कर ममता था। सबकी ममता छोड़ के एक भगवान ही मेरे है। ये सज्जनों कहने का मौका और जगह नहीं है। तो आप बताओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, तो भगवान का नाम दे सकते हैं, भगवान का काम कर सकते हैं। भगवान की बहुत बातें हैं विशेष मनुष्य में, परंतु भगवान को मेरा कहना, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा कह सकते हैं और मैं भगवान का ऐसा मान सकते हैं, भगवान मेरे हैं ऐसा बिल्कुल धारण कर सकते हैं और भगवान के ही बने रहते हरदम। भगवान मेरे है, मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे ही है, ऐसी स्वीकृति करने की योग्यता और अधिकार मनुष्य में है। एक मनुष्य की बहुत विशेषता है ये। भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये विलक्षणता है। और अगर यहाँ से चले गए तो ये शक्ति नहीं है। सेवा करना नाम लेना दोनों है, और सेवा दूसरे कर नहीं सकते। देवा ले तो सकते हैं, वृक्षों से लेते हैं, पशुओं से, पक्षियों से, घास पौधों से भी हम सेवा ले सकते हैं, भी सेवा कर नहीं सकते। मेरा तेरा सब कर सकते, पर भगवान को मेरा कह दे, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल। ये सजनों एक ही मौका है यहाँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। भगवान को मेरा कह सकते हैं और मेरे ही रह सकते हैं, और भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन करा भी सकते हैं, भगवान का आप प्रेम कर सकते हैं, प्रेम करा भी सकते हैं, भगवान के नाम गुण को कैसे कर सकते हैं औरों भी करा सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं औरों भी मना सकते हैं। ये ताकत और जगह नहीं है। जो दुर्लभ चीज हो पहले लेना चाहिए, जहां कहीं जावे वहां की मुख्य चीज लेनी चाहिए। मुख्य कई चीजें ऐसी होती, कई चीजें मुख्य मुख्य होती, जैसे पाली के गुंजे बैठे, जैसे बीकानेरी में मेरी खिचड़ी, जैसे जोधपुर मालपुर, जैसे दागोर का मालपुर, ऐसी विशेष विशेष चीज होती, एक एक देश की विशेष होती, ऐसे इस देश की विशेषता है कि भगवान वो मेरा कह सकते हैं। और जो नहीं मिलती ऐसी जगह, भगवान की कृपा में राक्षसों में, असुरों में, देवताओं में, मरीच में, बंदरों में, गीध में, इनमें भी कह सकते हैं, पर वो भगवान की कृपा से विशेष और तरह से बाधा है, कोई एक तरह की विशेष छूट है, परंतु अधिकार मनुष्य को है। भगवान किसी को देते अधिकार, किसी को दे दे, पर मनुष्य को जन्म जात अधिकार है। मनुष्य जन्म हुआ तब से भगवान को कह सकते, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। ये दुर्लभता है, भगवान के पास एकदम पास में रहना है। तीन तरह से होता है, एक तो भगवान से पास में रहना, नित्य संबंध एक भगवान का, एक भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद भगवान, हम भी सच्चिदानंद हो जाए, और एक भगवान को अपना आप मैं भगवान का हूं, मैं हूं ही नहीं अलग, भगवान ही है मेरी जगह। ये भगवान के नजदीक भगवान को नित्य संबंध, ये तो कर्मी हो क्या सकते हैं, भगवान सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद हो सकता है, ये मम साधर्म मागता क्या नहीं कह सकते हैं। परंतु ज्ञानी जो बच्चों के परमात्मा का प्रेमी हो, ज्ञानी तो आत्मा ही, मैं आत्मा, मेरा आत्मा भगवान है, भगवान की मेरी आत्मा है, भगवान आत्मा है, मैं अलग हूं ही नहीं, अलग भगवान अलग है ही नहीं, ये खास बात है। भगवान को अंतर पड़ता ही नहीं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। इस भक्ति को विलक्षण भक्ति कहते हैं। ये प्रेम की गाढ़ अवस्था होती है, इसको संतों ने बताया है। ये जो प्रेम की गाढ़ अवस्था है, ये श्रीजु को ही प्राप्त है, और वे कहते हैं कि औरों को नहीं मिलता, परंतु संतों से मैंने सुना है, आप हम चाहे तो हमारे को मिल सकते हो। रागात्मिका भक्ति कहते हैं उसको, और जो हम भगवान को अपना मानते हैं, यह राग रागात्मिक है, रागानुगा है, रागानुगा और रागात्मिका, राग स्वरूप ही गुण स्वरूप ही तल्लीन हो जाए, ये श्रीजी की भक्ति विशेष बताई है। ये हरेक जीव को नहीं मिलती ऐसा वैष्णव ने माना है, पर संतों से मैंने सुना है कि ऐसा हरेक हो सकता है, मात्र मनुष्य हो सकता है, भाई हो, बहन हो, कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधज हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, भगवान की तरफ से मना नहीं है, कोई कौन हो, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। और ये भी सब कहते हैं कह सकते हैं, परंतु एक बात और विलक्षण है, दूसरा न कोई, ये हो जाए तो बस मेरा ही पार है, विलक्षण बात है। भगवान को अपना मानते सभी मानते हैं, पर दूसरा न कोई यहां फैल हो जाते हैं। मीरा भाई कहती है ये मेरे तो गुरुदेव के पास दूसरा न कोई, जो मीरा भाई प्रेम की ध्वजा गोपिया है वो गोपी का अवतार मानते हैं, कलयुग में गोपी हुई वो, मेरे गुरुदेव के पास दूसरा न कोई, अन्य भाव से मेरे तो गुरुदेव के पास दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, भगवान में ही तल्लीन हो जाए, भगवान में ही भीतर से स्वरूप शेषो तल्लीन होते हैं, पर उनमें ये विलक्षणता आ गई कि शरीर से ही तल्लीन हो गई। मेरे भाई को शरीर नहीं मिला, मेरे भाई का शरीर नहीं मिला, दाह क्रिया करे उसकी तो ज्ञानी तो आत्मी ज्ञानी वहां परमात्मा भक्त का नाम है। जो दूसरे सातवें अध्याय में ज्ञानी तो आत्मे ही महिमा तुम बताया है, ये ज्ञानी कौन है? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ वासुदेव है, भीतर से ऐसी मानवी वासुदेव ही है, सभी जड़ चेतन जग जीव जत्र सकल राम में जान, सभी राम जी भगवान ही भगवान ही है, भगवान ही है, जड़ चेतन दो नहीं है, स्थावर जंगम दो नहीं है, सूखा काठ वृक्ष पहाड़ समुद्र है ही नहीं, भगवान ये भगवान ये भगवान ये, ये बात मनुष्य कर सकता है, मनुष्य में ये भगवान ने ताकत दी है, ये अपनी नहीं है, भगवान की एक विलक्षणता है, कई विलक्षण अनेक विलक्षणता है उसमें, भगवान के देना है ना, और लोगों की तरह देना नहीं है, और लोग देते ऐसा नहीं है, भगवान का देना विलक्षण रीति का है। कैसे क्या है विलक्षणता? कि जिसको जो चीज दे दी वो अपनी ही समझता है, इतना अपना संबंध छोड़कर उसका संबंध सर्वथा कर देना ऐसा दानी दूजा है ही नहीं। भगवान ने योग्यता दी तो कहते योग्यता मेरी है, विद्या दी विद्या मेरी है, वस्तु दी वस्तु मेरी है, शरीर दिया शरीर मेरा ही है, मन बुद्धि इंद्रिया दी मेरी है, प्राण दिया प्राण मेरे ही है, और है नहीं अपने, अपने हो तो क्या अपने शरीर पर अधिकार चलता है? अपना शरीर को चाहे जैसा बना लें, चाहे ऐसा कर दें, चाहे जैसा रख लें, ये जो अपना दिखता है ये देने देने वाले की विलक्षणता, अपना नहीं है। अपना शरीर तो कम से कम मरने मत दो, क्यों? मरने की शौक है क्या किसी के? हमारा नहीं मरने देंगे तो हमारा है नहीं, बीमार नहीं होने देने, कमजोर नहीं होने देंगे, और शरीर सुंदर नहीं तो सुंदर बना देंगे, ये ताकत है नहीं तो हमारा कहाँ है? तो हमारा दीखता ये भगवान के देने की विलक्षणता है, दाता की विलक्षणता है, ये जो सही हमारा ही दीखता है, कुटुम्ब हमारा ही दीखता है, जमीन जायदाद हमारी दीखती है, अरे हम रख सकते नहीं, साथ दिजा सकते नहीं, इधर उधर कर सकते नहीं, व्यवहार से देखो तो हमारा बस चलता है नहीं, फिर भी हमारी मानते हैं, तो क्या है? ये देने वाले की विलक्षणता है, दाता की अलौकिकता है, विचित्रता है, कितनी विलक्षणता है, जो मिल जाए हमारी है। और ये हमारी बड़ी भारी भूल होती है, भगवान की दी हुई चीज को तो हमारी मानते हैं, देने वाला हमारा मानते ही नहीं, और देने वाला हमारा जैसे दी हुई चीज हमारी नहीं है, वो हमारा है, आप मानो तो है न मानो तो है, जानो तो है न जानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, वो अपना ही है, तो जीव चीज को अपनी मानते ये गलती होती है। देने वालों को अपना मानो, देने वाले को वो अपना है। चीज तो दी है तो जो मिली है पीछे से वो रहने वाली है नहीं, पर भगवान अपने को हृदय रहने वाले हैं, वो सदा ही हमारे पास रहेंगे, हम उनके रहेंगे सदा ही, सदा रहने वाले थे। सही बात है ये, दूसरी कितनी दी हुई है, योग्यता है, अधिकार है, बल है, बड़ा विचित्र विचित्र सबको देते हैं भगवान, भक्त को ही देते हैं, अभक्त को ही देते हैं, विरोधी को भी देते हैं, जारी को भी देते हैं, सबको देते हैं। और वो अपना ही मानता है, भगवान राजी होते हैं, कितनी विलक्षणता है। और अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे करके फिर भी ऋणी रहते हैं कि मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया, मेरे पास है क्या, होता है तेरे को दे दिया। एक बहुत विलक्षण बात है, जैसे बच्चा माँ का ही तो है, पर वो बच्चा गोदी में बैठ गया, माँ माँ माँ तू मेरी माँ है, माँ है मेरी माँ है, महाराजी हो जाती है। अब कोई नई बात कही, उसने कोई नई बात कही है क्या, माँ का तो है ही, ऐसे ही कहते हे नार मेरे आप हो, मैं आप हो, मेरे आप हो, मेरे आप हो, खुश हो जाएगा वो, खुश हो जाए। अब क्या उद्योग किया मैंने, क्या परिश्रम किया, क्या विद्या अध्ययन किया, क्या योग्यता संपन्न की, क्या लोग बात लड़े, क्या भी कुछ नहीं, क्यों नहीं कहते मैं तो आपका हो, मेरे हो तो मेरे हो, मेरे हो मेरे हो, खुश हो जाते। ऐसा सस्ता कोई मिलेगा, ये सस्ता इस जन्म में है, ये भगवान की बात है, भगवान की, ये भगवान ने दी हुई है, ये व्यक्ति की बात नहीं है, किसी व्यक्ति के नहीं है। जैसे कोई भांग आदि का ठेका लेता है, अपनी तो बेच नहीं सकते, ऐसे ऐसे ठेका हो तो हम ही भगवान को कह सकते, आप नहीं कह सकते, बेच है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये साधुओं का है, गृहस्थियों का है, बहनों का है, भाइयों का है, किसी का ठेका, सबके लिए खुली, सबके लिए खुली। अब जे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाव, दुराचारी दुराचार अनन्य भजन कर सकता, अनन्य भाव से भजन कर सकता, अनन्य भाव और कोई नहीं है मेरा। अब उसे सुदराचो पापी से पापी भी भगवान को अपना कह सकता है, अनन्य भाव से मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हो, इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है, भाई पुण्यात्मा हो सब हो तो कह सकते हैं। अब ये सुदराचार अब से पापी में सर्वे में पाप कृतम अत्यंत पापी, वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इतनी छूट है भगवान की उसे। आप किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी के शिष्य हो, किसी गुरु हो, किसी माँ हो, बाप हो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, सबके सब भगवान को अपना कह सकते हैं। और अपना कहने एक विलक्षणता है, जैसे माँ के 10 बालक हो तो 10 बालक होने से माँ का 10 हिस्सा नहीं होगा, कहीं माँ का 10वां हिस्सा दे रहा है भाई, ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी माँ सबकी, एक एक बालक कैसा था माँ मेरी मेरी, ऐसे भगवान को कैसे थे पूरे के पूरे मेरे, ऐसे पांती आए भगवान नहीं आएंगे, ज्यादा आदमी कहे तो भगवान की पांति छोटी हो जाएगी, थोड़ा पांति आओगे, 1000 आदमी के तो 1000 पांति होगी भगवान की, 1,00,000 आदमी के तो 1,00,000 में पांति छोटी छोटी सा, भगवान छोटा सा बनेगा पूरा का पूरा। कितने लुकता है, करोड़ों आदमी कहे तो एक एक को पूरे के पूरे भगवान, कितने मिल सकता है। आप हम सभी ऐसा ऐसा एक इसका मौका है, ऐसा ये शरीर में अभी मरी और तरी हरदम नहीं रहती, मरी आती तो मरती है तो एक वर्ष पश्चिना रहती है, व्यापार में तरी आती तो हरदम नहीं रहती मरी तरी, और इस मनुष्य में हरदम रहती है, पर मनुष्य हरदम नहीं रहता है, इस वास्ते वो काम तो पहले कदम चाहिए, और जगह मिलेगा नहीं। साग बाजार में साग मिलता है, हीरा बाजार में हीरा मिलता है, तो मनुष्य शरीर में व्यापार मिलता है, ये इस बाजार में अन्य बाजार आगे हाटन पानी हो, आगे वो हाटन पानी कोई नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ मिलने वाली चीज को पहले लेना चाहिए, और जगह लेना क्या है, और ये धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, आधिपति मिल जाएगा, तो माँ बन जाओगे, बाप बन जाओगे, पोता बेटा बन जाओगे, ये सब जगह बनने का मौका है, पर भगवान के सौंदर्य यही जगह है, बहुत भाग्य की बात, विशेष बात है, तो और जगह मिले तो क्या लेना, लेना वो जो इस जगह से मिलता है और जगह मिलता नहीं, ऐसा मौका कहाँ है, ये हाँ ये विलक्षण बात है, भगवान की विचित्र बात है, हमने पढ़ी हमने सुनी है, संतों की बात है और सीखे मैंने, तो भगवान के हम हमारे भगवान है, आप सब के सब भगवान को मेरा कह सकते हैं, आप एनएसएम सब ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अंतज है, अछूत है, कुछ है, हरिजन है, मैत्र है, कुछ है, सब कह सकते, सब सब सब सब पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी दुराचारी, वो कह सकता है, माँ होती है कोई आचरण से होती है क्या, शुद्ध आचरण हो तो माँ होगी, आचरण अच्छा नहीं हो तो माँ नहीं होगी, होगा ऐसा होगा, सपूत कपूत तो कह सकते हैं, पर पूत नहीं है कह सकते हैं, यार पूत नहीं है, ये नहीं कह सकते, कैसे कह सकते हैं बताओ, है उसी भाई, तो भगवान है नहीं, वो हमारे हैं, हम कपूत सपूत हो सकते हैं, पर पूत नहीं, भगवान के नहीं, ये हो ही नहीं सकता, असंभव, बताओ कैसा हो जाएगा, वो मौका जहां है अभी है, अभी अभी अभी मौका मिला है, तो चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए, भगवान मेरे हैं, मेरे राजी बहुत होते हैं भगवान, आप भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, जप करो, तीर्थ व्रत करो, सब अच्छा है, पर सबसे बढ़िया मेरापन है, अपनापन के समान कोई साधन नहीं है, इसकी जोड़ी का कोई साधन नहीं है, इससे प्रेम होता है, और से योग्यता होगी, अधिकार मिलेगा, प्रेम इसे अपनापन से मिलता है, आप कितने बढ़िया हो परंतु प्रेम कहाँ हो, जहां अपना होता, अपनी मेरी मेरी, मेरी जूती भी अच्छी लगती है, मेरा कपड़ा अच्छा लगता, अपनी चीज बताओ, तो भगवान कहे मेरे आपको मेरी हो, मैं आपको हूं, प्रेम जागृत हो जाएगा, साथ व्यक्ति दूसरा अनुकूल, दूसरा अनुकूल, ये साथ सब कह सकते, सब इसमें कोई निराश न हो कि भाई हम तो भजन भी नहीं है, हमारे आचरण अच्छे नहीं है, हमारा जीवन बढ़िया नहीं है, काम को लोभ हमारे में है, ऐसे है, ये हुए जितने हो गए हो गए, कोई भगवान नहीं, ये भूतकाल की ये जो दोषी प्रति है, दोष की है, ये बात मत रखो, अभी वर्तमान में कौन दोषी बताओ, इतने बैठे हैं आपका काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कौन सा दोष है, निर्दोष तो आपकी सतह है, भगवान क्या है, निर्दोष है, दोष आगंतुक होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितने दोष हैं दोष आप में है नहीं, किसी में नहीं है। आगंतुक को तो मानते हो दोष आप दोष है, और हरदम रहे निर्दोष उसको मानते ही नहीं। वरदान हरदम हमारे माँ कभी कभी मारी होती है, होली दिवाली की माँ मेरी होती है, वो दिन मेरी होती है, माँ सबसे माँ तो भगवान सबसे में मेरे है। ये जो काम करो लो ये कभी कभी होते हैं, आप इतने बैठो कोई भाई कोई बहन कर सकते हैं, हमारे वो हरदम क्रोध रहता है, हमारा काम रहता है, हमारे हरदम लोभ रहता है, हमारे में ईर्ष्या रहती है, हमारे दम्भ रहता है, हमारे में पाखंड रहता है, हमारे में असत्य रहता है, हमारे में हिंसा रहती है, हमें हत्या रहती है। कोई एक भाई कोई कह दो, आप कोई कह दो है ताकत किसी में, उसको तो अपना मान लेते हैं, हरदम भगवान अपना रहते उसको। कोई दोष हरदम किसी में रहता ही नहीं, क्योंकि दोष के साथ में आपकी जाति जाति एकता है नहीं, कैसे रहेगा आप पूरे। अगर भगवान में जाति में आप एक है, भगवान की जाति से साक्षात उसके बेटा है, अमृतस्य पुत्रा, भगवान कभी दूर होते हैं ऐसा सुना आपने, कभी भगवान दूर हो जाए तो ऐसा मौका इन मानव शरीर में। अब जो पशुओं खाना पीना आदि सोना जगना ईशा लड़ाई जो पशु पशुओं में होता है, नरकों में भी होता है, चौरस लाख जुड़ी में होता है, कुत्तों में गधों में होता है, उस बात में लग गए रात दिन। अरे क्या करने लग गए, किस क्या अधिकार मिला था, किस काम में लग गए। अधिकार वो भगवान की साथ अपनापन का, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ। भगवान सुनना चाहते हैं, माँ सुनना चाहते हैं, माँ माँ माँ मैं तेरा हूँ, तू मेरी माँ है, माँ है। अब बिना सुने माँ नहीं है क्या, पर माँ को कहे तो माँ को अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसे भगवान हो गए माँ माँ माँ माँ मेरे माँ है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें सर्व सब कुछ है, परंतु ये सुनना चाहते हैं, भगवान ये सुनना चाहते हैं। देखो एक विलक्षण बात है, जरूरत तो माँ की बेटे के ज्यादा है, कि माँ बिना पैदा ही कहाँ होगा, पालन ही कौन होगा, रक्षा ही कौन करेगा, रखे भी कौन, परंतु माँ है बेटे के अधीन हो जाती है, किस बात से एकदम मेरी है, किस बात से मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे गोद क्यों नहीं लेती, मेरी माँ है, तो माँ को झुकना पड़ता है, बना मेरापन के अगर ही माँ को झुकना पड़ता है। कितनी बलवती माँ हो उस पर बल से अधिकार नहीं हो सकता, विद्या से अधिकार नहीं हो सकता, योग्यता से अधिकार नहीं हो सकता, किसी विशेषता से अधिकार नहीं हो सकता, अपनापन से हो सकता है, रोने से हो सकता है, अपनापन गुरु है। माँ की सब विद्या बलवत्ता सब मिल जाती, कोई बल नहीं माँ के पास। रोए बहुत धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, कोई मर गया था उसके लिए, किसी के बहुत ही रोए, कोई फायदा नहीं। अरे एक भगवान ले रो निहाल जाओ, कितनी बड़ी बात है, कैसी विचित्र बात है, सबके लिए रोए भगवान के लिए नहीं रोए, भगवान के लिए शुभ के भगवान लग जाए, रोने लग जाए भगवान के लिए। देखो आप बोलो रोनो क्या है, निर्बलता का खास स्वरूप, सर्वथा निर्बल हो जाए तो रोता, और क्या करे, बस कुछ नहीं कर सकता वो रोता है, कुछ कर सकता वो रोता है, क्यों है, वो तो अपना काम कर लेगा, उसमें करने की योग्यता है, अधिकार है, सब कुछ है, और कुछ नहीं कर सकता तो क्या करे, रो निर्बलता से निर्बलता, निर्बलता से निर्बलता, उस निर्बलता से भगवान मिल जाए। कैसा भगवान का विचित्र दरबार है, अलौकिक दरबार है, अलौकिक दरबार है, विचित्र दरबार है। और मुफ्त में, कोई फीस लगे नहीं, कोई परिश्रम करना पड़े नहीं, कोई विद्या अध्ययन करना पड़े नहीं, कोई योग्यता संपादन करनी पड़े नहीं, कोई विचित्रता करनी पड़े नहीं। क्या करना पड़े बताओ, केवल मेरे इतनी सी बात है। छात्र मेरे तो गिर दरबार दूसरा न कोई, जो अपने में कमी देखता है तो भाई भगवान के सिवाय कमी पूर्ति कोई कर सकता नहीं, करी नहीं, करेगा नहीं, कर सकते ही नहीं। कमी शरणागति मिली है, पूछते हैं कि हम शरण हो गए फिर क्या कमी है हमारे भाव में। कमी दूसरे का सहारा है। एक बार करुणा निधान की सोपिय जाके गति न आन की, दूसरा का सहारा है वो है। भगवान का कहने का मतलब है कि तू मेरा होकर के दूसरे की आशा, मोर दास कहा है नर आशा, तू मेरे में क्या कमी देखी होता जिसे दूसरी आशा करता है, किस बात की कमी मेरे में। भगवान क्या नहीं दे सकते जिसे दूसरे की आशा करता है, तो दूसरे की तरफ जो करते हैं व्याकुलता, जब तक शर्म सीमा पर नहीं पहुंचते तो प्रेम पति नहीं होते। अतः शरणागत भगत को क्या करना चाहिए, शरणागत करने की, शरणागत हूं मैं शरण हूं, इसमें विकल्प कभी नहीं करना चाहिए। कितनी आफत आवे, कितनी हो जाए, कितना ही भूल जाए, भगवान का हूं। आपके कितनी आफत हो जाए तो आप माँ के बेटे नहीं हो क्या बताओ, अपने बाप के बेटे नहीं हो गया। आप ब्राह्मण हो तो कितना ही भ्रष्ट हो जाए तो आप ब्राह्मण नहीं हो गया। ये पीछे बना हुआ तो पक्का कर लिया, और मूल में पक्का किया ही नहीं, मूल को कच्चा कर दिया। भगवान किसी नाते अपन नहीं है कि बात को बगल तो बढ़ाओ, निश्चित तो बढ़ाओ, बढ़ाओ क्या है महाराज, निर्बलता आप ही बढ़ता आप ही। भगवान से प्रार्थना करो, रोवो, कहो, जो जो आप भगवान की तरफ चलोगे त्यों ही तो आप में भगवान के साथ करने की शक्ति भी आ जाएगी, कृपा भी हो जाएगी। आप लगे रहो, लगे रहो, जोर से लगन हो तो जल्दी होगा, लगन कम हो तो देरी लगेगी, पर तो संबंध जुड़ गया, इसमें संदेह नहीं है, भगवान का संबंध हो गया। संबंध तो पहले ही था ही, पहले आपको मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया भगवान तो मेरे है, मैं भगवान का हूं। कर्ण भूल गया था, कर्ण को पता नहीं था कि मेरी माता कौन थी है, पता ही नहीं था। जन्मते बिचारी को बहा लिया नदी में, और सूर्य भगवान को, पिता सूर्य भगवान थे पर वो जानता नहीं था, सूर्य भगवान का इष्ट रखता था, इष्ट भगवान का, सूर्य भगवान का था कर्ण के, पर ये नहीं जानता कि मत पिता है ये, कुंती माता की बहुत आदर करता था पर ये पता नहीं कि माँ है, तो माँ जानती थी। अस्त्र शस्त्रों की परीक्षा हुई उस समय में, लोग जो अर्जुन बड़े शस्त्र प्रवीण निकले, द्रोणाचार्य महाराज ने परीक्षा दी, परीक्षा के लिए बड़ा भारी आयोजन हुआ, हजारों आदमी इकट्ठे हुए सब देखने के लिए परीक्षा में किस किस शस्त्र अस्त्र में कौन बड़ा तेज है अस्त्र से। तो कर्ण आ गया, कर्ण अर्जुन की बहुत विशेष प्रशंसा हुई, एक चिड़िया रखी, चिड़िया एक ऊपर एक चिड़िया बना करके वृक्ष के ऊपर रखी। द्रोणाचार्य ने कहा कि इसका कंठ काटना है, इसका चिड़िया रखी हुई थी, इसका कंठ मारना है। तो आया क्या दिखता है कि आप दिखते हो, संसार दिखता है, हटो, क्या क्या दिखता है, वृक्ष दिखता है, चिड़िया दिखता है, हटो, कहीं जगह सीढ़िया दिखती घट वो कहीं जगह कहीं दिखता है। अर्जुन ने कहा महाराज कंठ दिखता केवल, हाँ ठीक है ठीक है, केवल गला दिखता है, सीढ़िया भी नहीं दिखती, तो ठीक है भगवान ऐसी परीक्षा दी थी। कर्ण आया उस समय तो द्रोणाचार्य महाराज एक लंबी वो कह रहे मैं सिखाता नहीं, तो ये दासी पुत्र है, राधा थी अधीरथ नाम का पिता था, राधा नाम की माँ थी, राधा कोई माँ मानता, राधा ने पढ़ा है, उसका राधे नाम था कर्ण का, राधा पुत्र ऐसे समझता था वो भी माँ बाप को तो पता था, नदी में से लाया और अपनी स्त्री को कह दे कि राम जी ने तेरे बेटा भेजा है ले, उसको पता नहीं था। पीछे पता लगा, पीछे पता लगा कि वो आई है माँ, बड़े विस्तृत कथा आपने सुनी हुई है। तो परीक्षा होती उस समय में कर्ण भी गया तो द्रोणाचार्य ने कहना कि नहीं तुम अधिकारी नहीं हो, ये क्षत्रियों का है, यहाँ पर क्षत्रिय होता है वो परीक्षा दे सकता है, तुम शूद्र हो, तुम दासी पुत्र हो, साथ नहीं। तब दुर्योधन ने कहा कि दासी पुत्र मैं जो राजा बनाता हूँ, अंग देश का राजा है, उसी समय उसे आश्चर्य कर दिया कि अंग देश का राजा है ये भी, दूसरे क्षत्रिय थे ये भी राजा है। ये बात थी, इससे दुर्योधन का बड़ा ही एहसान था, सदा ही दुर्योधन क्या ही करता था, सभा में एक तरह की इज्जत रख ली, राजा बना दिया। फिर शुद्ध बात शुद्ध में कटाकट जाने चले तो दुर्योधन बंद करो बंद करो, अब कट मरेगा आप, अब मर देंगे मर जाएंगे, बंद कर दिया। युद्ध होने के समय पहले कुंती पहुंची है, द्रोण कर्ण जब संध्या करता था भगवान सूर्य उपासना करता था उस समय कोई आ जाए वो जोर से आजमान, इतिहास भर में दानी कर्ण दानी कर्ण, लोग आज भी बार बार कहते हैं सुबह का भगत जो शांत होता है भाई कर्ण बेला है, कर्ण की बेला है, कर्ण का समय है, कुछ भी मांग दे देता था। बड़ी बड़ी विचित्र बात कथाएं आती है, नामी दानी था उसका। तो कुंती माता ने अगर कहा कि मैं तेरे से मांगती हूँ तू मेरा बेटा है, तो छिड़ा एकदम तो कि बेटा का माँ का ये काम है जो जन्मते ही छोड़ दे, फिर जन्म एकदम ही माँ का काम तेरे नहीं किया, मैं माँ हूं तेरे तो मांगो, कि मैं पांच बेटा मांगती हूँ, मानो पांच बेटों को तो मारना मत, युधिष्ठिर भीमसेन नकुल अर्जुन नकुल सहदेव मांगती हूँ। तो कहा ठीक है माँ, तेरा पांच बेटा मैंने दिया, मेरा अर्जुन के साथ बैर है तो अर्जुन मरेगा तो उस दिन मैं आ जाऊंगा, तेरा पांच बेटा तैयार हो, तो अर्जुन मेरे को मार दे तेरे पांच बेटा है तेरे को पांच बेटा दिया, किसी को मारा नहीं, बड़े सामने कर दे सामने आया घाल कर दिया पर मारा नहीं, माँ को पसंद दिया था। कितनी विचित्रता इन लोगों में थी महाराज, बड़ी विचित्र बात थी, बड़ी अलौकिक बात थी। कर्ण ने जब बाण संधान किया तो कर्ण कहता है कि मेरे कोई सारथी नहीं है, अर्जुन के जैसा सारथी हो कृष्ण भगवान, अर्जुन सारथी थे, सारथी मेरा तेज हो तो मैं युद्ध करूं, तो वैसा कोई नहीं था, एक शल्य था राजा दक्षिण दिशा शल्य नकुल सेवदा को मामा, वो मामा जी बहुत तेज थे, वो सस्ते घोड़ों को चलाने में देते विचित्र थे, तो शल्य को कहा कि आप बनो, अब सूत का सारथी बना राजा तो मैं बन जाऊंगा, पर मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जो कहूंगा करना पड़ेगा। तो वो धैर्य उसे नष्ट करते रहते, अरे तू क्या जीत सकता है, तू क्या कर सकता है, ऐसा मानते कटाते रहते, तो बड़े चतुर थे वो भी। तो अर्जुन ने बाण संधान किया, कर्ण में बाण संधान के अर्जुन के ठीक गले में ग्राकार देश है। बाण संधान के तो भगवान ने देखा कि बाण तो आए आज तो बाण संधान के तो भगवान ने ऐसे लचका दिया घोड़े में गोटे टेक गया चोटी का तुम बाण लगा रही मुकुट पर लगा जगह भसवा गया। शंड ने कहा कि देखो निशा तुम्हारा ठीक नहीं है, भगवान ने ऐसे लिखा जो घोड़े नीचे हो गए है तुम्हारा निशाना नहीं है। तो कर्ण कहता है निशाना एक बार लगाता है कर्ण दो बार नहीं करता। कितनी शक्तिता निशाना लगाने में थोड़ी थोड़ी क्यों कर दे नहीं करता। बात कह दी वही बात कह दी जो वचन पर दृढ़ है ऐसे निशाना एक बार लगाता है अब उस वासन धीरे करता है। सल्ले ने कह दिया कहते निशाना ठीक नहीं है। कितनी विचित्रता बीड़ा में कितनी आलोक होता है हर एक बात झूठ बोल जाए इधर बोल जाए इधर बोल जाए इधर थोड़ी है निशा ये लगा कर दिया बांध लगा दिया तो ऐसे ऐसे विचित्र हुए। तो कर्ण में कुंती का पुत्र था कुंती ने मांगा दे दिया। आज हम हरदा माता कुंती के दुख होता है पर कुंती ने कहा नहीं किसी को ही। जब सब मर गए युधिष्ठिर महाराज पानी देने लगे तब माता कुंती ने कहा कि कर्ण तेरा बड़ा भाई था तुम सोची दे शादी कर पिंड दे उनको पानी दे। युधिष्ठिर महाराज बड़े दुख हो गए तेरे माँ बात है नहीं बताई नहीं साप दिया कि ये लुगाएंगे हृदय में बात खटेगी नहीं पता नहीं कहीं नहीं। युधिष्ठिर कहता है मेरे बड़ा आश्चर्य आ रहा था जब मैं सभा में जाता और कर्ण को देखता तो कर्ण के चरणों की तरफ दृष्टि जाती तो माँ कुंती याद आती। मैं समझा नहीं कुंती की दुर्योधन नमस्कार करते ही थे युधिष्ठिर ने ये सब भी। तो युधिष्ठिर कहता है मैं कर्णों की दृष्टि चरणों की दृष्टि करते कुंती याद आती। मैं नहीं समझता कुंती माता की याद आती है कुंती माता के उनके चरण मिलते थे एकदम ठीक तरह से। मैं समझा नहीं आज माँ के कहने से पता लगा वो तो बड़ा भाई था। इसमें भी एक विचित्रता देखो आप भगवान ने कहा कर्ण को तुम आ जाए इधर इधर मैं नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर ने मेरा मान रखा है यानी दुर्योधन ने मेरा मान रखा है तो मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। दूसरी महाराज मैं आ जाऊंगा तो युधिष्ठिर को पता लगेगा कर्ण बड़ा है युधिष्ठिर राजगद्दी कभी नहीं लेगा चाहे मेरे को देगा ये सब सदा पांडु दुख पाते ही रहेंगे इसमें नहीं आऊंगा। कितनी विचित्र बात है विरोधी दल है विरोधी तो विरोधी होने पर भी मैं राजा बन जाऊंगा तो युधिष्ठिर राजा बनेंगे नहीं तो मेरे को बड़ा समझ बड़ा भाई है तो फिर पांडु दुख पाते रहेंगे नहीं आऊंगा। उनमें विचित्रता त्याग की दृढ़ता अपने प्रतिज्ञा मनुष्य बड़ा कितना विलक्षण था कितना अलोक था दान की शक्ति बहुत विलक्षण थी बहुत उदार था बहुत विचित्र था। तो भाई अपने में जो ये अनन्य भाव है ना बाण चलाए उसमें थोड़ा सा यूं कर देते क्या बात है यूं कहे तो थोड़ा सा यूं कर देते कहने पर भी कहता एक बार अनुसंधान कर दिया अब वो बांध में से चलेगा तो सांप आकर बैठा उसने जल के भस्म कर दिया। तो आज ऐसे ऐसे विचित्र हुए तो इसमें कमी क्या रहती है ये जैसे कर्ण का बात भाव है जैसे कुंती का भाव है इनका भाव है ये दृढ़ता अपने भगवान के शरणागति में भाव में कमी रहती है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष हरिशाले एक पाउंड, जनशाले एक पाउंड, हरिशाले सौ कोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जनशाले एक पाउंड तो हरिशाले सौ कोष। अरे इस भाव में कमी है, अपने बल से सब निराश है, लेकिन भगवान की प्राप्ति से निराश हम नहीं है, भगवान की शरण है। इस बात से क्या भगवान स्वतः है और आपने आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल। कमी हमारी है, कमी भगवान को तो कमी कहनी चाहिए, भगवान के सामने कमी कहने का तात्पर्य कमी नष्ट हो जाएगी, आग में जो चीज भस्म हो जाएगी। इस वास्ते कभी अपने को दोषी नहीं मानना चाहिए, मैं भगवान के पाप हो, हम पाप कर्म, हम पापात्मा, पाप संभव भगवान के सामने, तो भगवान के सामने कहते पाप सब भस्म हो जाते हैं, कमी सब भस्म हो जाती है भगवान की शक्ति से, अपनी तरफ से पूरा कर दो। जी ये लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा पर विश्वास भी है और अपने बल से सर्वथा निराश है, तो इससे क्या स्वतः स्वाभाविक अनन्यता हो जाएगी क्या? बिल्कुल, आप डटे रहो, संदेह मत करो। ये मेरे से प्रश्न किया, ये कमी है हमारे, कमी है तो पुष्प होता है, तभी तो प्रश्न उठता है, प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? कमी हो डरो मत। देखो चाहे ज्ञानी और ध्यानी और योगी और भक्त हो, कोई हो, सर्वथा परमात्मा की प्राप्ति कृपा से ही होती है। एक बार कृपा की तरफ ध्यान दो, सर्वथा निष्पाप नहीं हो सकता आदमी, अपनी शक्ति पूरी लगा कर शरण हो जाओ, अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे, फिर पूरी भगवान करेंगे। अंत में भगवान की कृपा से ही होता है, जो कुछ हुआ कृपा से ही होता है, पहले से ही ऐसे और भगवान की कृपा हो जाए तो बड़ा पार है। भगवान पर दृढ़ विश्वास करो, एक विश्वास है भगवान में और कोई बात नहीं, और विश्वास भगवान से मांगो, रोकर दुखी होकर विश्वास मांगो, विश्वास देंगे, योग्यता भी देंगे, लाद दे लडवाए दे लादन वाले साथ दे सब दे, एक विश्वास, सरल सीधा विश्वास, जैसे माँ पर बच्चे का होता है, माँ बच्चे का संदेह नहीं होता, बच्चा जानता नहीं है कि मेरी माँ है, जानता नहीं है, आप ही तो बैठे कोई जानता है माँ को, लोग मानते हैं, लोग कैसे माँ कैसे मानते हैं, माँ है तो उसको याद है, माँ के हमने जन्म लिया याद है क्या किसी को? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, सब मानते हैं, पर मानने में संदेह नहीं है, निस्संदेह माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान पर हो, निस्संदेह मैं भगवान का हूँ, भगवान कहते हैं मम एव अंश, मम एव अंश, मम अंश नहीं, मम एव मेरा ही अंश है, बच्चा तो माँ बाप दोनों का अंश होता है, पर भगवान का अंश प्रकृति नहीं है साथ में, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश, केवल, जैसे हम लोग माँ बाप के दोनों का अंश है, ऐसे नहीं है, जब इस बात पर विश्वास कर ले बेटा कि मैं भगवान का हूँ, ये भजन वजन सब कुछ सगड़े सबसे तेज चीज है, सबसे, क्यों लिए की बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो अनुकूली, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक सब, अब कुछ बाकी नहीं रहेगा, एक ही विश्वास, एक आश रोर, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसी आश, ये बात है, मैं मौज होगी, मौज होगी, आनंद हो गया, बहुत दूसरे सब हो जाएगा। देखो कहाँ नहीं आती है, कहाँ नहीं। काशी सी है, गई हुई है। पांच घुड़सवार जा रहे थे, एक गधे पर चढ़ा हुआ वो साथ हो गया। तो गांव में कोई पूछे सवार कहाँ से आए, कि पांचवा सवार दिल्ली से आए। ऐसा पांचवा सवार दिल्ली से, चार थे गधा थे, गधा बोलता पांचवा सवार दिल्ली से आए। आप ऐसे साथ हो जाओ किसी के, पांचवा सवार दिल्ली से आए। पांचवा सवार दिल्ली से आए। बड़ी मौज की बात है, भगवान का तो उदार बहुत उदार। पुत्र के नाम से नारायण कहता है यार भगवान आ जाए, कितना भोला है बताओ, कितना भोला भगवान। भगवान थोड़े पुकारता है, नारायण नारायण सता गए, नारायण चार नाम दिए, चार पास सताए। पोल बहुत है पर थोड़ी सी तो अपने तरफ आनंद चाहिए ना, वो भी शब्द है। आप विचार तो एक कर लो तो हम एक भगवान को ही लाएंगे, हमारे कोई काम नहीं। जब काम कर लिया संसार का, संसार सुख देख लिया, दुख देख लिया, परिस्थिति हरेक देख ली, पढ़ लिया, अब ये भी देखो केवल भगवान को जाओ। परवाह नहीं, कोई राजी हो, कोई नाराजी हो, कोई किस करो, कुछ भी करो। मेरे तो मेरे दर गोपाल महामंत्र है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 28 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।